A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Za pomoc dla Afgańczyków dziękuję Polsce ambasador Afganistanu w Warszawie. Rządy Polski i krajów bałtyckich mają wspólne stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy. Tak o sytuacji mówi szef kancelarii premiera. W stolicy rozpoczyna się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Ambasador Afganistanu w Warszawie dziękuje Polakom za pomoc dla Afgańczyków. Chodzi o prowadzoną przez polskich dyplomatów ewakuację z Kabulu. Wojciech Cegielski. W nocy do Warszawy przyleciał piąty już samolot z osobami z Afganistanu. Według polskiego rządu do tej pory Warszawa ewakuowała z Kabulu 260 osób, z czego przeważająca większość to Afgańczycy. Nad ranem spodziewany jest kolejny samolot, na którego pokładzie ma być 100 osób. Z Afganistanu wylecieli już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć ewakuacji. Ambasador Tahir Kadiri dziękował za pomoc Polakom, szczególnie wszystkim osobom zaangażowanym w całą operację. 20 lat temu Polska weszła do Afganistanu, by być częścią międzynarodowej koalicji i by pomóc odbudować Afganistan. Po 20 latach żołnierze znów są na miejscu, by ewakuować najsłabszych Afgańczyków oraz tych, którzy pracowali dla polskiego rządu. Wśród osób ewakuowanych z Afganistanu do Polski jest także rodzina ambasadora Tahira Kadiri. Ewakuacja prowadzona jest na lotnisku w Kabulu przez wojska Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Turcji, Azerbejdżanu, Polski oraz innych krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stanowisko rządów Polski oraz krajów bałtyckich w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy tych krajów oraz Białorusi jest wspólne, zapewnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii omówili podczas wideokonferencji sytuację na granicach naszych państw. Rozmowa odbyła się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Minister Michał Dworczyk podkreślił, że rządy naszych państw nie poddadzą się prowokacjom reżimu białoruskiego. Jest jednolite i bardzo jasne stanowisko premierów zarówno krajów bałtyckich, jak i Polski. Obowiązkiem każdego rządu jest strzeżenie granicy, tym bardziej, że jest to granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, którą prowadzą władze białoruskie. Naszym obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo obywateli i też nie możemy pozwalać wciągać się w te prowokacje, które reżim białoruski w ostatnich dniach próbuje stosować. Działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako element wojny hybrydowej i próbę destabilizacji sytuacji w regionie. Są to działania wymierzone w Unię Europejską jako zemsta za nałożone na Łukaszenkę sankcje, napisał na swoim profilu społecznościowym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Tylko wczoraj wykryto prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Mazurscy ratownicy apelują o ostrożność na wodzie. Dzisiaj 14. rocznica Białego Szkwału, który przeszedł przez Wielkie Jeziora Mazurskie. 21 sierpnia 2007 roku wiatr wiejący z prędkością 130 km na godzinę wywrócił ponad 40 łodzi i żeglówek. 87 osób uratowano, 12 zginęło. Były prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Kurowicki wspomina, że był wówczas w ekipie podejmującej rozbitków. Pył wodny unosił się nad lustrem wody, no i tylko zdążyliśmy zobaczyć, tu jest łódka po lewej, tu jest po prawej, bardzo mocno powiało, widoczność zerowa, za dosłownie 3-4 minuty byliśmy przy jachcie, którego wcześniej widzieliśmy, oczywiście była już wywrotka, nasi ratownicy zaczęli wskakiwać do wody. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich w kwestii bezpieczeństwa wiele się zmieniło. Powstał m.in. system ostrzegania żeglarzy przed nagłą zmianą pogody. Prawie 200 wydarzeń w 7 dzielnicach Warszawy. W stolicy rozpoczyna się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W programie pokazy filmowe, spektakle, spotkania z literaturą, warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci i koncerty. To jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń artystycznych w Polsce. Podczas nocy klezmerów zabrzmią dobrze znane publiczności piosenki żydowskie w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej. Będę miała zaszczyt wystąpić na festiwalu Singera z programem Żydowska ulica, Jewish Street. W tym programie usłyszymy tradycyjne pieśni żydowskie, jak i również utwory sefardyjskie. A muzyka sefardyjska jest to połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej, arabskiej w duchu flamenco. Będę śpiewała w języku ladino, czyli dialekcie judeo-hiszpańskim, naszym ojczystym języku, języku polskim, hebrajskim, w języku hiszpańskim. No nie może zabraknąć Havana Gila, czy Shalom Alechem, albo słynnej Rebeki. Na pewno te utwory się pojawią. No jestem przeszczęśliwa i nie możemy się doczekać. Festiwal potrwa do 29 9 sierpnia. Jego patronem medialnym jest program pierwszy Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Po pierwszym przegranym secie polskie siatkarki zabrały się do solidnej roboty i zdołały wygrać 3 kolejne partie do 15, 21 i 18, dzięki czemu zwyciężyły trzeci mecz Mistrzostw Europy w Plovdivie. Mimo zaciętej walki i kilku zwrotów akcji, podopieczne trenera Jacka Nawrockiego kontrolowały sytuację na parkiecie. Teraz dzień przerwy, w poniedziałek o 19.30 mecz z Hiszpankami. A teraz czarny sport i awans dwóch polskich żużlowców do przyszłorocznej Grand Prix. Paweł Przepełski wygrał Grand Prix Challenge w Żarnowicy, a Patryk Dudek był trzeci. To zawody dające prawo startu w cyklu Mistrzostw Świata. O wrażeniach mówi popularny Duzers, czyli Patryk Dudek. Ulga patrząc na to, jak dzisiejsze zawody przebiegały, bo plan był taki na ten rok, żeby wrócić jak najszybciej do Grand Prix i to się udało. Plan na ten sezon indywidualny został zdany na szóstkę. Jednak patrząc przez pryzmat całych zawodów, no to wszystko działo się do ostatniego biegu i w takich zawodach trzeba mieć szczęście dnia. Tego szczęścia brakowało w pierwszych wyścigach, jednak kończąc zawody uśmiechnęło się też szczęście i wracamy do Grand Prix, więc jestem mega, mega zadowolony. Przeskakujemy do Afryki. Świetnie spisują się młodzi polscy lekkoatleci w Nairobi podczas Mistrzostw Świata do lat 20. Kornelia Lesiewicz wywalczyła dziś srebro na 400 metrów z życiówką 51-97. Dla mnie to jest wspaniały bieg, bo w końcu złamałam tą magiczną barierę 52 sekund. Na początku sezonu rozmawiałam z trenerem i mówiłam, że marzy mi się te 51 z przodu. To jest taki mój cel na ten sezon i powiedziałam trenerowi, że byłabym przeszczęśliwa, gdyby udało mi się to osiągnąć. No i zakończyłam tak naprawdę ten swój taki naprawdę długi sezon, bo aż od kwietnia, no w rekordem życiowym, więc no jest się po prostu z czego cieszyć i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Brązowe medale wywalczyli Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż i płotkarz Jakub Szymański na 110 metrów. Rok temu fatalnie poszkodowany w Kraksie na pierwszym etapie Tour de Pologne, złamania, zmasakrowana twarz, śpiączka, a dziś wygrał już drugi w tym wyścigu dookoła Hiszpanii etap. Holender Fabio Jakobsen imponuje, zachwyca swoją odważną i skuteczną jazdą na finiszach z grupy. Prowadzi w klasyfikacji punktowej, a liderem Vuelty pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Jutro etap numer 9 będzie należał do górali. W Szczecinie dwa hity naraz. Najpierw ogłoszono transfer Kamila Grosickiego do Pogoni, a chwilę później jego nowa drużyna pokonała Stal Mielec 4-1. Grosik zacznie treningi od poniedziałku. A teraz Krakowia gra z Jagiellonią. Jest 2-1, 74 minuta. No i jeszcze informacja transferowa. Osłabienie Legii Warszawa, która oficjalnie ogłosiła, że Josip Juranowicz stał się piłkarzem Celticu Glasgow. Trwa również jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych świata. 24-godzinny Le Mans. Po blisko 3 godzinach w końcu oddał kierownicę teamu WRT Robert Kubica. To jego drużyna zajmuje mniej więcej 10 miejsce. Więcej sportu za 2 godziny. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz południu ziemi lubuskiej i wielkopolski także burze. Możliwy również grad. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni. Chłodniej na północy od 18 do 21. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Chętnie rzuciłbym papierosy. No ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się. Weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna błagica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fundament rytmu. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański i rytmiczne utwory z lat 70. i 80. Zaczniemy od lat 80. Abracadabra, Steve Miller Band, teraz przed Państwem na antenie radiowej Trójki. Kontakt ze mną łukasz.ciechański@polskieradio.pl albo można śmiało dzwonić pod numer 2273. Tam Małgorzata przy telefonie. Który utwór Państwu kojarzy się najbardziej z młodością, z tych, które tutaj prezentujemy? A może któraś propozycja również znajdzie się na naszej antenie? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Talk about it. Program trzeci Polskiego Radia, Funky Town i Lips Incorporated w programie trzecim Polskiego Radia. No dobrze, jakie utwory kojarzą się Państwu z młodością? 2, 2, 7, 3, do jakich utworów się bawiliśmy dawno temu? Mi się najbardziej kojarzy, chociaż nigdy nie byłem zwolennikiem jakichś dyskotekowych rytmów, ale mam jeszcze winy, Bony M, dosłownie to był tytuł płyty, Bonamos, takie potrójne razy 3 Bonamos, taki specyficzny utwór ich. Także pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Bony M pojawi się jeszcze przed godziną 20 na naszej antenie. Tymczasem, proszę Państwa, dzisiaj jest rocznica i ja będę o niej teraz opowiadał. 11 lat temu w Gazecie Wrocławskiej ukazał się legendarny artykuł, który ja teraz Państwu zacytuję w całości. Pamiętajmy, sztuka dziennikarska, czyli kto, co, kiedy i gdzie. No, ewentualnie komu i po co i dlaczego. Uwaga! 21 sierpnia 2010 roku na stronach internetowych Gazety Wrocławskiej pojawił się artykuł Wrocław. Libacja na skwerku. Czytam treść artykułu. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Koniec artykułu. Właśnie o takie dziennikarstwo nic nie robiłem. Teraz Kool & The Gang, Get Down On It w trójce. Proszę bardzo. I 2, 2, 7, 3 nasz numer telefonu. Bez zmian. Za chwilę Toto i Rozana. Get down, tell me, oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Program trzeci Polskiego Radia. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. could ever care for me, Rosanna. Rosanna i Toto w Trójce. Teraz, szanowni państwo, film Xanadu i album zawierający ścieżkę dźwiękową z tego właśnie filmu. Album dokładnie o tym samym tytule, nagrany przez zespół Electric Light Orchestra. Autorem utworów z pierwszej strony albumu jest John Farrar i te utwory są wykonane przez Olivia Newton-John, a utwory z drugiej strony albumu są przypisywane Jeffowi Lynn. I te utwory zostały wykonane przez Electric Light Orchestra. I tutaj mamy ciekawą sprawę, dlatego że utwory z pierwszej strony, te wykonywane przez Olivia Newton-John, zawierają 5 utworów. Strona B zawiera 5 utworów i jeden z nich też jest śpiewany przez Olivia Newton-John. I to jest właśnie tytułowy utwór Xanadu, czyli ostatni utwór na stronie B tego krążka, o którym mówimy. Rok 80, dokładnie sierpień roku 80, zatem 41 lat temu ukazał się ten utwór. Oh! dobry szanownej trójce, a właściwie dobry wieczór, mam nadzieję, nadchodzący. No właśnie, pan Łukasz teraz wywołał wilka z lasu, bo miałem wam przekazać wiadomość, że moje młodzieńcze lata muzyczne to właśnie Electric Light Orchestra, których słuchałem w latach 80. na okrągło, a z naszych wykonawców niewątpliwie zespół TSA. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, stały słuchacz. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Tainted Love, Soft Cell w trójce. Ileż to było wykonań tego utworu później, przecież Marilyn Manson, Depeche Mode, to tylko niektórzy artyści, którzy wzięli ten utwór na warsztat i wykonali swoje wersje i swoje interpretacje, zwane także coverami. Teraz zajmiemy się utworem oryginalnym, granym przez autorów, czyli zespół Bee Gees i utwór Tragedy w programie trzecim Polskiego Radia przed Państwem. Right. program Trzeci Polskiego Radia. Come on, Eileen, to program Trzeci Polskiego Radia. O Electric Light Orchestra, które było na antenie radiowej Trójki parę minut temu, teraz jeszcze parę zdań od jednego z naszych słuchaczy. Z tej strony Sławek, Tyburcy ze Świdnicy. Tutaj przyłączam się do słuchacza, który mówił o Elektrykach. Moją ulubioną płytą, jeżeli chodzi o ten zespół, jest niewątpliwie album Time z roku 81. Na nim same hity, takie jak Ticket to the Moon czy Hold on Tight. Po prostu pełna energia i nie tylko Time, a z piosenek na przykład Mr. Blue Sky, a szczególnie ta końcówka, gdzie te smyczki po prostu łączą się ze sobą. Przecież Mr. Blue Sky to arcydzieło, tak jak i płyta Out of the Blue z roku 77. I oby takich wykonawców jak Electric Light Orchestra nie zabrakło w XXI wieku. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, ja pana również serdecznie pozdrawiam. Skoro tak ładnie opowiadał pan o utworze Mr. Blue Sky, no to grzechem byłoby go nie zagrać. Please tell us why you had to hide away for so long. Why did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Why did we go wrong? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like it.